Ashashai. O Kanawa, Kanawa. Ashashai. O Kanawa, Kanawa. Zawa kei Ashashai. Ashashai, inji baba gandu jakanawa. Mudaw sana, inji baba gandu jakanawa. To kenta biya gare, zubariya tabu bariya. Ashashai. Kanawa, Kanawa. Ashashai. Maka shayin ka sha ta shika kauce ina hada maka bani wuri kada wani ya kubce hadin ganduja hadin madara malan saki buje eh ganduja garkuwar to karkarya mu dan shayi muna fadin kafu na baya domin ka huta masu tallafin boje na karya ka hada mana gara kuma da za a raka murya kafin san ai sana'a mata san ba sun goma kaya sayayyen gwabnan ka nan mu ka burje kanawa ashashai ashashai to kanawa kanawa ashashai to kanawa kanawa zamu kai ashashai ashashai inji baba gandu jakanawa mudaw sana inji baba gandu jakanawa to kyan tafiya gare yanzu bariya ta bu bariya ashashai yo mun san jama'ar madina na shan shayi amma na sun baya kai na gandu jakanawa yo mun san indiya a bangaren daga shayi amma kuma bai shan hadin na gandu jakanawa to ai mu shayin ka nan gaba mayun banye bare ma a zuba maka kace an maka coge dadin shayin mu yana nazar da kidman me burodi da bota da kwai iyacin hadaman me hadin mu da safita da babu laifi ai so me ashashai ashashai o kanawa kanawa ashashai to kanawa kanawa zamu kai ashashai ashashai inji baba gandu jakanawa mudaw sana inji baba gandu jakanawa to kyan tafiya gare yanzu bariya ta bu bariya ashashai ashashai ga biya mu ashashai ka karfafe mu ashashai ka tallafe mu ashashai wane rago da buzun kura tsaye gandu jaka biya da suna kirgin daukar mu har jirage kago tafiya za ki mu je mazajen fama kadimul islamu Allah yana bayan ka masu kuri ko za su tare su ta mazoka tun da ka riga Allah ya zamo gatanka yau tafiyar ta mu ce tun da ta gando jace ni da makwabta mu je tun da yana san mu ne tun da su gando jane inda su kai za mu je ko a gida ko waje ga burani wasu lufta wasu bota ga su kwanna na kamiya Allah da famana ubangiji samu dace amin.